ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो इस तात्पर्य के प्रसंग में एक उपनिषदिक श्लोक भी है। न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बलक्रिया च। उन अर्थात परास्य शक्ति, उन मतलब जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर भगवान, उनका कुछ भी काम नहीं करना है, वे किसी काम से बाध्य नहीं। भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं नमां कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कुछ भी न मे काम ही न श्री, मैं कुछ भी काम से कर्तव्य से बाध्य नहीं। और उनके समान और ऊपर कोई नहीं, असमर्थ। तो सब कुछ जो हम देखते हैं अनुभव करते हैं कैसे होते हैं यदि भगवान कुछ नहीं करते हैं, उनकी असंख्य शक्तियों के द्वारा सब कुछ संपादित होते हैं। जैसे उनकी स्वभाव की शक्तियों से ज्ञान शक्ति, बल शक्ति, इच्छा शक्ति, ये सब शक्तियां भगवान की है और सब भगवान का पूर्ण नियंत्रण भी है, पूर्ण नियंत्रण में भी है। तो फिर भी भगवान ये सब शक्तियों से उदासीन है, तो ये विषय समझना कठिन है क्योंकि हम केवल हमारे सीमित परिप्रेक्ष्य से सब कुछ समझ सकते हैं। इसलिए इस तात्पर्य में कनाडा में सुना एक शब्द का प्रयोग है अचिंतनीय, अचिंत्य, जो हमारे बोध में नहीं है, जो हमारी बुद्धि से ग्राह्य नहीं, वो तत्व, वो विषय अचिंत्य तत्व है कि भगवान कुछ भी नहीं करते हैं तो फिर भी सब कुछ चलते रहते हैं भगवान की इच्छा से, भगवान का ज्ञान से, भगवान का बल से। तो ऐसे कैसे होते हैं? तो भगवान का स्वयं रूप है श्री कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और उनका विष्णु रूपी है नारायण रूप, और ये नारायण रूप तो खाली एक रूप नहीं है, बहुत रूप है जिनके द्वारा वैकुंठ जगत और भौतिक जगत भी संचालित होते। तो भगवान का मूल रूप कृष्णा विष्णु से अभिन्न है और सब नारायण रूप अभिन्न है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यं पुराण पुरुषं नवयौवनं च, ये सभी रूप अद्वैत अभिन्न है। भगवान के अनेक रूप है और सब नवयौवन जैसे दिखते। नव यौवन इसका क्या अर्थ है? इस भौतिक जगत में हम देखते हैं देहिनो स्मिन यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही। हम देखते हैं कि युवकाल एक काल है, एक स्तर है मनुष्य जीवन में, तो गर्भावस्था है, शिशु काल भी है, फिर कुमारावस्था, युवावस्था, और धीरे धीरे वार्धक्य होते हैं और उसके बाद देहांत प्राप्ति जो मृत्यु बोलते हैं। परंतु भगवान के लिए ये युव काल उनका स्वयं मतलब वे तीन काल के अतीत है और वे सदैव त्रिकालों में एक नव यौवन जैसे दिखते हैं। तो भगवान के अनेक रूप है, मूल रूप है कृष्ण वैकुंठ जगत में और भौतिक जगत में जो देव है, वो भूतो सार्गे लोक इसमें दैव असुर विष्णु भक्त स्मितो दैव असुर तद्विपर्यया। दो प्रकार के व्यक्ति है, एक है देव जो विष्णु भक्त है और दूसरा प्रकार है असुर जिनकी भावना भक्ति भावना से विपरीत होती है। तो देवगण वैकुंठ जगत में और भौतिक जगत में भगवान महान है, इसी बात को मानते हैं आजकल। यही बात मेरा भारत महान प्रचलित है भारत में। तो भारत आपकी नहीं है और महान भी नहीं है, भगवान महान है, हम भगवान के हैं, हमारा भगवान नहीं है, वे स्वतंत्र है। तो फिर भी हम बोल सकते हमारे भगवान, क्योंकि वे हमारे परम पिता है। तो भगवान महान है और सब कुछ, चाहे भी भारत या अमेरिका या पूरा दुनिया, सब कुछ भगवान की तुलना में कुछ नहीं। तो भगवान महान है, इस अनुभूति, इस समझना, इस धारणा, ये भगवान की भक्ति में आवश्यकता है, परंतु प्राथमिक स्तर है। सर्वोत्तम भक्ति है कृष्ण भक्ति, गोलोक भक्ति, व्रज भक्ति। तो वैकुंठ वासियों और सामान्य भक्तों, तो भक्तों उनका स्तर कभी भी सामान्य नहीं होते, तो फिर भी भक्ति में भी तारतम्य होते हैं। तो कि भगवान महान है, वे सर्वशक्तिमान है, गिव अस दिस डेली ब्रेड, हमारे दैनिक रोटी देने वाले हैं, हमको पैसे देते हैं, धनम देही यशम देही रूपवती भार्य देही। तो ये धारणा केवल भगवान की सत्यम के प्रसंग में है, परंतु भगवान स्वयं श्री कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उनके व्रज रूप में स्वयं भूल करते हैं कि मैं भगवान हूं और केवल प्रेम से उनकी लीला का विलास करते हैं। तो विशेषकर गौड़ीय वैष्णवों लक्ष्य है वो ही भक्ति, व्रजेश नंदन, ब्रजेश चैतन्य महाप्रभु का मत या सिद्धांत है कि आराध्य भगवान ब्रजेश तद्धाम वृंदावन, आराध्य है भगवान, भरत नहीं या कोई भौतिक नर या नारी नहीं, आराध्य है भगवान। और वो भगवान कौन है? ब्रजेश नंद नंदन कृष्ण वृंदावन में, और उनका धाम वृंदावन उनसे अभिन्न है। तो चैतन्य महाप्रभु का विशेष प्रदान है ये व्रज भक्ति, जो इस धरतल में, इस कलयुग में संकीर्तन के द्वारा उपलब्ध होते हैं। तो इसके बारे में जिनका नाम है चैतन्य महाप्रभु का नाम आनंद गौरंग प्रभु और कहेंगे हरे कृष्ण। क्या प्रश्न? तो अचिंत्य शक्ति जो है भगवान का, तो हम तो समझ में नहीं पाएंगे, हम समझ नहीं पाएंगे कि वो अचिंत्य शक्ति कैसे चलते है, लेकिन कि भगवान की शक्तियां अचिंत्य है वो उसको समझना चाहिए। कैसे सब कुछ चलते है वो चेतना के अतीत है, लेकिन कि ये सब कुछ चलते है और एक चलाने वाले है इसको समझना चाहिए। वो कैसे चलते है वो ये बात तो इतना महत्वपूर्ण कि चलाने वाले है इसको समझना चाहिए। हम उनकी कृपा के ऊपर निर्भर करते हैं, उनके हाथ में है। हरे कृष्ण।